Bu, kendinden önceki kitapları doğrulayan, Ümmül Kura Mekke ve çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahirete iman edenler buna da inanırlar ve onlar namazlarına devam ederler.